Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

better. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Splinters like rain. You could only feel your Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.